m-am învelit cu iubirea ce-a uitat în așternut. Camera mea e prea mare dacă nu ești tu în ea. Luna ți-am vis, scara e de vis, hai de vino lumea mea. Primăvara începe cu tine, prima ploaie de vară nu ține, prima dragoste nu, nu se uită niciodată. Prima rază de soare în fine încălzește iubirea din mine, prima dragoste nu, nu se uită niciodată. Am doar cuvinte puține să-mi astâmpăr dragostea. Inima mea e săracă, e departe de a ta. Stelele acum ți se aștept în drum să te aduc în calea mea. Primăvara începe cu tine, prima ploaie de vară nu ține, prima dragoste nu, nu se uită niciodată, niciodată. Prima rază de soare în fine încălzește iubirea din mine, prima dragoste nu, nu se uită niciodată. Și nimeni niciodată n-ar putea să aducă norii între noi. Nu, nu, nu, primește acum în dar iubirea mea, să rămână mereu a ta. Prima dragoste nu, nu se uită niciodată.